Szeretett, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Öröm a számomra, hogy együtt adhatunk hálát a mindenható Istennek, és ezt tesszük egy olyan korban, amikor láthatatlan ellenség leselkedik ránk körülöttünk. Lehet, hogy bennünk is van, csak nem tudunk róla. Semmi nem úgy történik velünk, hogy a mi mennyei atyánk ne figyelmeztetett volna előre. Azt mondta, hogy lesznek olyan idők, amikor járványok lesznek ezen a világon, és ha beletértünk az utolsó idők esemény sorozatába, akkor vigasztalni senkit nem lehet olcsón az ige szavaival, ugyanis Jézus, amikor az új világ születését ábrázolja, vagy próbálja hasonlattal ábrázolni, akkor azt mondja, hogy olyan lesz, mint a szülő asszony esete, hogy amikor megjelennek a fájások, azok egyre sűrűbbek és egyre erősebbek lesznek. De amikor az újszülött megszületik, akkor már nem emlékszik tovább a fájdalomra. Amiatt, az öröm miatt, hogy egy új ember látta meg a napvilágot. Testvéreim, lehet, hogy az kezdődött el. Megtörténhet, hogy jönnek a fájások egyik a másik után. Az Egészségügyi Világszervezet főtitkárának hallgattam a beszédét, és azt mondta, nem az a kérdés, hogy jön-e a következő világjárvány, hanem az, hogy mikor, mert biztos, hogy meg fog érkezni. Na de testvéreim, ez a gyönyörűséges ajándék, amit felolvastunk, hogy az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, majd látni fogjátok, hogy megosztotta az emberi társadalmat. Jézus Krisztusnak a megjelenése ezen a világon az Isten leghatalmasabb ajándéka, nagyobbat nem adhatott önmagánál, az ő fiánál, hiszen a fiában önmagát adta ide az embernek. Ez az ajándék, testvéreim, örökre megosztott bennünket, mert van a hálásak és a hálátlanok csoportja. Majd látni fogjuk, hogy hogyan is lesz ez. Először néhány szót szeretnék szólni erről a kis kertről, ami itt van a szószék előtt. Ugyanis ez rendezésnek a dolga, testvéreim. Ezt valaki rendezte. Még én is láttam, amikor az utolsó karfiót ide tették a sorba. Nem véletlenül került ide ez a sok termény. Nem úgy volt, hogy hordták itt hazafele a termény szekérrel, aztán megvesztek a lovak, elszaladtak ide, beszaladt két ló, leesett a szekérről, mit tudom én, micsoda, nem véletlen. Ez rendezői gondolat és rendezői akarat. Tudjátok, testvéreim, ezen a világon semmi nem történik. Ha valakinek Isten bizonyíték kell, akkor az alkotás és a zsenialitás a legjobb bizonyíték erre. Ugyanis az alkotás az csak akkor jöhet létre, ez az imaház is, meg ez a kis rendezés itt előttünk, ez a terményeknek az együttállása, konstellációja, ez azért jöhetett légy, mert valaki kitalálta. Egy másik segített neki, de mindenféleképpen először egy élő személynek a fejében meg kellett szülessen a gondolat. Michelangelo annak idején egy márványtömb mellett járkált hosszú időn keresztül, és majd egyszer megkérdezte, hogy hozzáfoghat, hogy kifaragjon valamit abból a márványból. És egy angyalt faragott ki belőle, és mikor meglátták, akkor azt kérdezték, Mester, de hát hogy tudtál rájönni, hogy ebből egy ilyen gyönyörű angyal lehet? És tudjátok, mit mondott? Azt mondta, hogy ő nem csinált semmit, csak járta körbe a márványtömböt, egészen addig, míg egyszer megpillantotta benne az angyalt. És mikor meglátta benne az angyalt, akkor már csak el kellett távolítani a felesleges kőtömeget. Azért, hogy ott maradjon, amit ő meglátott. Testvéreim, ez a szép dolog, ami itt van az asztalon meg alatta, ez megszületett valakinek az agyában, és nem láttuk, hogy mi van a fejében. De miután átrendezte az anyagot, azután láttuk. Amikor valaki kitalálta ezt az imaházat, először egy valakinek a fejében meg kellett születsen a gondolat, hogy építsünk imaházat. Tudjátok, hogy miért fontos ez? Azért, mert ha ezt nem tudjuk, ha nem látjuk, hogy az ige számít, ami ott van középen, mert ezek nem lennének itt, ha egyszer a mindenhatónak az agyában meg nem született volna a gondolat, és nem adta volna ki a parancsot, hogy hozzon a föld maghoz a füvet. Na azért vannak ezek itt, mert megszólalt az Isten igéje, megszólalt Isten. És tudjátok, hogy mi meg miért tudunk neki hálát adni? Mert ez az örökkévaló, ez a zseni, ez az alkotó. Egyszer úgy döntött, megszületett az agyában a gondolat, Isten úgy gondolta, és ki is mondta, annak idején nekünk tanították, ma már nem tanítják az iskolába, hogy a kimondott vagy leírt gondolatot mondatnak nevezzük. Ameddig itt van a fejemben a gondolat, addig ti nem tudjátok. De amikor kimondom vagy leírom, az már mondat, az már kijelentés. Ha lenne itt egy fekete tábla, és felírnám rá, hogy éhes vagyok, lehet valaki hazamenne, az hozna nekem egy szendvicset. Mert közöltem veletek egy gondolatot, ami a fejemben volt. Na figyeljétek csak meg! Amikor Istennek, az örökkévalónak megszületett a gondolat, öröktől fogva ott volt, de most így mondjuk, hogy érthessük. Egyszer csak jött egy gondolat, és azt mondta, hogy teremtsünk embert. Na, azért tudok én itt állni. Ti meg hallgatjátok az igét, azt az igét, ami oda bele van írva, és nem szeretnék tőle eltérni. Na, ezért adok én hálát, hogy az örökkévaló egyszer kimondta, teremtsünk embert a mi képünkre. És mi azért vagyunk itt? Azért tudunk alkotni. Ezt is mi alkottuk. A szószéket is mi alkottuk. A mobiltelefont is mi alkottuk. De nem azért alkottuk, mert mi olyan okosak lennénk, hanem az az isteni szikra, az alkotótól, mert az ő hasonlatosságára teremtett bennünket. Na ezért tudunk alkotni. Ő megalkotta az erdőt, mi megalkotjuk a bútort. Ő megalkotta a fémeket, mi megalkotjuk a szerszámokat. És így tovább, tovább alkotjuk. Az Isten bizonyíték, mi vagyunk, drágáim. És a zsenialitás, amit az előbb említettem Michelangelóban. Miért fontos ez? A múlt héten két telefonáló keresett meg, és az egyik azt mondta, hogy szólítson magát. Hát mondom Frigyesnek. Azt mondja, Frigyes kedves, én annyiszor elhatároztam, hogy járni fogok imaházba. Vagy lebeszéltek róla, vagy mást gondoltam magam. Kórházban vagyok. Elkapott a vírus. Ha innen hazamegyek, engem nem tud kikergetni az imaházból senki. Majd meglátjuk. Majd meglátjuk. A másik nem ezt mondta. A másik azt mondta, hogy egy temetésen hallgatta az igét, és ott értette meg, hogy az ember Istenhez kell forduljon. Menekülünk Istentől, a születésünktől kezdve. De meg kell forduljunk. Istenhez kell forduljunk. És kell kérjük tőle, hogy Uram, bocsáss meg a bűneimet, és szabadíts meg a gonosztól. Meg kell térjünk, hozzá kell térjünk. Na ez a valaki felhívott telefonon, és azt mondta, hogy egy igehirdetést hallgott egyszer a temetésen, és azt szeretné tőlem megkérdezni, hogy hogy kell megtérni. Na, gondolkodott már ezen valamikor? Nem, azt mondja, de most otthon van a betegágyon. Nem tud felkelni, olyan gyenge. És azon gondolkodik, hogy meg kellene térni, mert mi van, ha nem kelek fel. Mondtam, semmi nehézség nincs ebbe. Tegye össze a kezét, vagy ne tegye, ha nem tudja, mindegy, de kezdjen el beszélni Istennel. És mondja neki, hogy Uram, én nekem most jutott el az agyamig, hogy hozzád kell fordulni. Hát én hozzád fordulok. Én magamra vonatkoztatom Jézus Krisztusnak a kereszt halálát. Ments meg engem, Uram! Bocsáss meg a bűneimet, szabadíts meg a gonosztól. És Isten megteszi, nem azért, mert megérdemeljük, azért, mert kérjük. Emlékeztek, amikor Jézus azt mondta, hogy nem kapjátok, mert nem kéritek. Nem kapjátok, mert nem kéritek. Hát miért nem kérjük? Miért nem kérjük? Na, de van egy negatív tapasztalatom is. Azt mondta valaki, nem nekem. Riportban hallottam. Eddig is sejtettem, hogy nincs Isten, így mondta, de most már biztosan tudom. az 52 éves közeli hozzátartozom meghalt a koronavírus miatt. Hát milyen Isten az, amik ilyen járványt enged erre a világra? Testvéreim, állítom, hogy vagyunk itt körülbelül 40-en az imaházban. Ha megkérdezném Tamást, én még fiatal ember, de ha leírná az eddigi életét, egy kész kis regény lenne. A másik fiatal ember mellette szintén, hát még akkor a Józsié. Hát vagy a miénk, akik már fehér a hajunk. Ha leírnák az életünk történetét, kész regény lenne mindenkinek az élete. És ha figyelem a saját élettörténetemet, mint ahogy ez a valaki figyelte ennek az 52 éves hozzátartozójának az életét, nem tudta felfedezni az Isten szeretetét. Mert azt látta, hogy olyan dolog történt, ami felett nincs hatalma, és ez rettenetesen belegázolt az ő lelkébe. Ellehetetlenítette a gondolkodását, az érzelmeit. Egy valóságos, spirituális blokkot csinált nála. Na de testvéreim, az Isten szeretetét nem a saját élettörténetemből kell kiolvasni. Még csak nem is a gyermekemnek az élettörténetéből. A Krisztus történetet nézed. Azt nézd, hogy hála legyen az Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. A Jézus Krisztus történetét kell nézzem. Amikor a keresztre pillantok, na ott látom az Isten szeretetét. Ott látom. Akkor látom. Nem a tiédet, nem az enyémet kell figyeljem, a Krisztus történetet kell figyeljem. És mikor véget ér ez a földi életem, akkor mindenféle sömörgözés nélkül belépek az örök kapukon át a mennyországba, és Isten elhozza a számomra, megadja a számomra mindazt, amit nekem tartogat az örökkévalós, meg nektek az örökkévalóságban. Olyat is hallottam, testvéreim, azt mondta valaki, hogy ő nem szereti a háladó Isten tiszteleteket. Higgyel, testvére, nekem nem sok okom van a hálára. Na de, ha általánosítjuk egy kicsit, akkor figyeljétek meg, hogy gondolják általában az emberek. Nekem nincs okom a hálára az egészségem miatt. Nincs okom a hálára a vállalkozásom miatt. Nincs okom a hálára a házastársam miatt. Nincs okom a hálára az anyagi helyzetem miatt. És nincs okom a hálára a megítéltetésem miatt, ugyanis engem senki nem szeret, engem nem néznek semmibe. Ahogy ebben az életben kiteljesedtem, valamikor megszülettem és kiteljesedtem, ahogy telik az idő és múlnak az évek felettem, egyre inkább beszűkül az életterem, már nem kellek senkinek, már nem vagyok fontos, lassan kimúlok ebből a világból, senki nem gondol rám. Hát nem baj az. Olyan szép az az ének, hogy az Isten gondol ránk. Meg már gondolt. A világ teremtése előtt már kiválasztott bennünket magának. Ha már senki nem gondol rám, mert nem vagyok már fontos senkinek. A mindenható Isten fia akkor is meghalt értem. És bevisz abba a gyönyörűséges országba, ahol úgy ismerek majd, ahogy megismertettem. Vagyis olyan ismeretem lesz, mint ahogy Isten minden információnak a birtokában van. Egyszer azt kérdezte tőlem az egyik filozófia tanár kollégám, hogy eljön az idő, mikor mi éppen annyit fogunk tudni, mint Isten? Nem így van. Isten egyszerre tud mindent. Mi mindent fogunk tudni, amikor átlépünk ebből az időzónából az időtlenségbe, az örökké valóságba, mi mindent fogunk tudni, mindent, amire szükségünk van. De nem egyszerre mindent. Azt Isten tudja egyszerre mindent. Mi mindent tudni fogunk, amire szükségünk van. Azt akarok tudni, azt fogod tudni. Azt akarok tudni, azt fogod tudni. Isten viszont minden információnak a birtokában van. Egyszerre mindent tud, és mindent tudott. Testvéreim, azt olvastuk az első ige versünkben, hogy az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, az ő fiáért. Miért adta ide Isten a fiát nekünk? Azért, mert szeretett bennünket. Na de mikor kezdett el szeretni? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Mikor kezdett el Isten szeretni bennünket? Hallgassátok csak az igét, amit felolvastam másodjára. mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Nem, hogy mi. Még Isten nem mondta ki, hogy teremtsünk embert a mi képünkre. Még az univerzumot sem, még a világot, a világegyetemet, a mindenséget sem teremtette meg. És bennünket már kiválasztott, hogy vele legyünk az örökké valóságban. Akkor mikor kezdett bennünket szeretni? Mikor még meg se voltunk? Vagyis öröktől fogva szeretett bennünket. Már akkor szeretett, mikor még meg se teremtett. Viszont ha szeretett már akkor, amikor még nem teremtett meg bennünket, akkor azt jelenti logikusan, kristálytiszta logikával, hogy Isten szeretetből teremtett meg bennünket. Az ő szeretetéből teremtett meg bennünket. És testvéreim, itt nem számít az egészségem, itt nem számít a vállalkozásom, itt nem számít a házastársam, itt nem számít az anyagi helyzetem, itt nem számít a megítéltetésem, itt semmi nem számít, mert amikor belépek az Isten országába, Isten mindenért kárpótol. Mindenért kárpótol. És azok, amik itt voltak, még ingyen sem említetnek. Tehát ezek a dolgok nem alkalmasak arra, ha jó a kapcsolatom Istennel, ha van látásom arról, hogy kicsoda ő, ki vagyok én, miért teremtett meg, miért vagyok a világon. Nem azért vagyok a világon, hogy olyan egészségem legyen, mint a mak. Nem azért vagyok a világon, hogy nekem legyen a legjobb férjem, vagy a legjobb feleségem. Nem azért vagyok a világon, hogy Zuckerberg legyen belőlem, vagy olyan vállalkozásom legyen. Nem azért vagyok a világon, hogy nekem minden sikerüljön. Azért vagyok a világon, mert Isten az ő szeretetéből megteremtett, kiválasztott magának, hogy velünk örvendezzen az örökké valóságban, hogy eljöjjön az az állapot, ami a Biblia végén van, hogy na végre az Isten sátora most már az emberekkel van, és együtt örvendezik az Isten az ő teremtményeivel. Na ezért adok neki hálát. Mert ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz viszont mindent biztosított a számomra. Jön a karácsony. Ugye az ajándék meg a hála az összekéne legyen kötve. Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Jön a karácsony és jön az ajándékozásnak a periódusa, meg az alkalma. Hallottam már olyat, aki azt mondta, hogy utálja a karácsonyt az ajándékozásért. Most már megint feljön a fejem, hogy mit vegyek ennek, mit vegyek annak, mindig csak a harag van belőle. Aztán igen, mert vizsgálgatja az ember az ajándékot, vizsgálgatja az ajándékozót, vizsgálgatja az ajándékozottat, na nézd meg, még nem is örült neki. Hát vehetsz ennek zsannamannát, amit csak akarsz. Hát mit lehet ennek venni? Örökké mindig csak baj van az ajándékkal. Tudjátok, kinek nem volt problémája az ajándékkal? Istennek. Ő nem problémázott. Ide adta a legdrágábbat, a leghatalmasabbat. Aminél többet nem adhatott. Nem volt gondban. Ő ugyan, Pál, emlékeztek, mit mondott? Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Péter meg azt mondja, ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg, ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tehát mi indította Istent erre a kimondhatatlan ajándékozásra? Az ő örökké való szeretete, mert akkor szeretett bennünket, mikor még meg sem teremtett. Vajon logikus volt-e az Isten ajándéka emberi számítás szerint? Emberi számítás szerint nem. Ugyanis a teremtettségkor már kaptunk Istentől egy hatalmas ajándékot, a szabad akaratot. Amivel lehetett élni, és lehetett vele visszaélni. Mi visszaéltünk a szabad akarattal. És Isten nem úgy csinált, mint ahogy mi szoktunk, azt mondod a gyereknek, biztos voltatok ti is így, akik szülek vagytok, százas, volt olyan, hogy na megállj, nem veszek én neked többet semmit. Ha így csináltál, többet nem kap semmit. Visszaéltünk a szabad akaratunkkal, ezzel a hatalmas ajándékával Istennek, és erre Isten, tudjátok, hogy válaszolt? Még nagyobb ajándékot adott, idatta a fiát. Azért, hogyha a szabad akaratomat rosszra használtam, és visszaéltem a szabad akaratommal, akkor kapjak még egy sanszot, hogy megfelelő viszonyba kerülhessek Istennel. Tudjátok, Istennel mi a legjobb viszony az embernek? A hálás természet. Amikor hálás vagyok Istennek. Mert ha már hálás vagyok Istennek, azt jelenti, hogy már tudom, hogy kicsoda ő, meg ki vagyok én. És azt is tudom, hogy az életem és a sorsom nem attól függ, hogy az emberek mit csinálnak ezen a világon, hanem hogy én hogy viszonyulok az én mennyei atyámhoz. És ebben nem tud beleszólni senki. Ha megszorítják a nyakamot, ha kiszorítják belőlem a szuflát, ha egyszerűen megfulladok, mert ez a vírus megtámadja a tüdőmet, és nem kapok levegőt, hiába intubálnak, csinálhatnak, amit akarnak, akkor is az utolsó gondolatommal mondhatom, hogy atyám, vedd magadhoz az én lelkemet. Senki nem tud nekem ártani, ha én belekapaszkodok az én mennyei atyámba. Semmi nem, a római levélben olvassátok el, semmi nem szakaszthat el bennünket az Isten szerelmétől, ami valami Urunk Jézus Krisztusban. Semmi és senki nem tud el. A pokolbéli ördög se tud elszakítani. Ha mi ragaszkodunk a mi mennyei atyánkhoz, és nem sétagalobba megyünk, nem vágtába megyünk, csúszunk, mászunk, ahogy tudunk. Azt kérdezte tőlem egyszer valaki, hogy mi történne akkor, ha beleesnénk egy olyan csapdájába a sátánnak, amiből nem tudunk többet megszabadulni. Tudjátok, mi történne, testvéreim? Ha az Isten gyermeke vagy, akkor attól kezdve egy egybehangzó sikoly lenne az életed egész addig, ameddig élsz ezen a világon. Egy egybehangzó sikoly lenne, hogy úgy, ahogy Luther mondta annak idején, Jézus, én a tied vagyok, ments meg engem. Jézus, én a tied vagyok, ments meg engem. Atyám, ide adtad a legnagyobb ajándékod, amit csak lehetett. Hadd becsüljem, hadd lássam ezt az ajándékot valóban nagynak. Hadd kapaszkodjak bele, hadd ragaszkodjak hozzá. A ragaszkodással nincs, hogy kezdjen az ellenség. Ragaszkodni lehet az utolsó gondolattal is. Az, ami elhagyja az embert, a legutolsó, az a gondolat. És a gondolat az benne van a lélekben. Fantasztikus dolog, hogy Isten úgy megszabadított bennünket, testvéreim, a pokoltól, a kárhozattól, hogy az ördög karba tett kézzel kell nézze, ahogy kisétálsz a hálójából, legkésőbb a halál pillanatában kisétálsz a csapdájából, és bemész az Isten országába azért, mert magadra vonatkoztatod Istennek a legnagyobb ajándékát, amit adhatott az ő fiát. Na ezért legyen hála Istennek az ő kibeszélhetetlen, kimondhatatlan. Tudjátok, testvéreim, mikor az előbb azt mondtam, hogy a kimondott vagy leírt gondolatot mondatnak nevezzük, ez még ki se lehet gondolni, nem lehet kimondani, kigondolni se lehet, mekkora ajándékot adott az embernek a mindenható Isten. Na ezért lehetek hálás. És akkor nem függ a hálám attól, hogy mennyi lett a krumpli, akkor nem függ a hálám attól, hogy elkap a betegség, vagy nem kap el a betegség, akkor nem függ a hálám semmitől. Akkor semmitől nem függ a hálám, csak azt mondom, hogy atyám, lehet, hogy fáj, lehet, hogy nem értem, lehet, hogy probléma, de mindenképpen beléd kapaszkodom, és engedj be engem a te országodba. Spurgeon mondta annak idején, azt mondta, kedveseim, a pokolban nem lesz olyan ember, aki azt mondhatná, hogy én kértem Istentől a bűneim bocsánatát, és nekem nem bocsátott meg. Tökéletesen egyetértek vele. Tökéletesen egyetértek vele. Az első ajándékával Istennek, ami a szabad akarat volt, azt tettünk, amit akartunk. Köszönöm szépen. Azt tettünk, amit akartunk. Vajon a második ajándékával tehetette az ember, amit akar? Tehetett. Amikor az Úr Jézus példázatban mondta el, azt mondta, figyeljétek, hogy mesélte, hogy a magyarázta a példázat által. Jézus ekkor példázatban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott és őrtornyot épített, aztán bérbe adta a munkásoknak és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldte a munkásokhoz a szolgát, hogy megkapja a részét a szőlőtermésből. Megfogták a szolgát. Megcsúfolták, megverték, elzavarták, küldött más szolgákat, azokkal is úgy tettek. Még más szolgákat is úgy, azokat meg is ölték. Azt mondja a gazda egy adott pillanatban, ismeritek a példázatot, elküldöm a fiamat. Azt meg fogják becsülni. Megbecsülték? Dehogy becsülték. Azt tettek vele, amit akartak. A második ajándékkal, a legnagyobb ajándékkal is azt tették, amit akartak. Vajon hibázott Isten? amikor ideadta a fiát ennek a világnak. Hallgassátok csak meg Túrmezei Erzsébetnek a versét. Ha tervei igen magasak, és irgalmak útja túl mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol célt nem lát, vak sötét, könnyes éjjen át, egy sziklácska hit vallja mégis, hogy Isten soha nem ejt hibát. Soha nem ejt hibát. Miért? Mert miközben az egyik hálátlan, a másik hálás. Miközben az egyik gúnyolódik, csúfolódik a Jézus Krisztus áldozatával, a másikat pedig térdre kényszeríti. Testvéreim, amikor Istenről, mint a Teremtőről tudományos téziseket olvastam, és hát ez megfoghatatlan, elképesztő, amit Isten tud. Testvéreim, most oda a tengeriből kivennék egy magot, és így megmutatnám nektek. El tudjátok, ez egy gyár. Beleteszed a földbe, kiengedi a kis gyökereit, szívja fel a gyökereiben a vízben oldott ásványi sókat, vagyis a port, a sarat, szívja fel, és felül meg jön a tengeri kifele. A másik, a tökmag meg beleengedi a gyökereit, azt kijön belőle az akkora sütejt, amikor alig lehet feltenni a szekérre. A másik beleengedi a gyökereit, jön belőle a burgonya, és itt na ez a valami, ide kell a tudás. Nem oda, amit mi csinálunk, hát mi mit tudunk csinálni, testvéreim? Még a fából vaskarikát se tudunk. Megpróbáljuk még, de nem megy. Isten az, ő tud. Na testvéreim, tudjátok, amikor rájöttem, hogy mekkora hatalom, mekkora mérnök, mekkora művész a mindenható Isten, emeltem a kalapomat. De mikor megláttam, hogy elküldi a fiát, hogy meghaljon értem, na ezt értre kényszerített. És azóta is így van. Ez az Isten, aki ilyet tud, ez a hatalom, ez a gyönyörűséges Isten képes meghalni az én nyomorúságomért. És testvéreim, tudjátok, a múlt héten a jó pásztorról szólt az ige. Arról a jó pásztorról, akire Dávid a 23. Zsoltárban beszél. Mikor Jézus visszanéz erre a csapatra, engem is beleértve. Csak azt látja, hogy egyik colonkos, másik állandóan ugrál, a másik mindig, mit tudom én, miket csinál, csúnyák vagyunk, mérgesek vagyunk, minden bajunk van, egy ilyen nyáj, és ő megy elő, és ezt a nyájat, hát hogy nem hagyja itt, hanem meghal érte. Ne haragudjatok, én mióta ezt megértettem, muszáj felálljak a térdemről, mert egyebet is kell csinálja, de térdre kényszerít. Nem az imádja igazán Istent, aki mindig a térdein áll, hanem akit imádatra indít minden, ami történik körülötte, és történik vele. Meglátom a naplementét, atyám, ezt is te képzelted el. Mert az, hogy ilyen fellegeket teremtettél, ilyen világot teremtettél. Hát nézzétek meg tavasszal, amikor kizöldül ez a világ. Milyen furcsa, micsoda gyönyörű testvéreim. Van Gogh elbújhat mellette, szégyenébe, el is bújna, ha tudná. Minden zöld, de másképpen. Minden zöld, de a zöldnek mindennek más árnyalata van, mert így rendelkezett a mindenható Isten. Ott van a gyönyörűséges naplemente, hogy ne lennék hálás. Ő tervezte meg a napnak a színét, pontosan tudta, hogy amikor a látó határ aljáig eljut, akkor kivörösödik. Akkor az egész eget megvörösíti. Fantasztikus látvány, amikor látom, de hiába látnám, ha nem adott volna a fejembe egy olyan szoftvert, ami ezt tudja értékelni. Azért, mert úgy döntött, hogy teremtsünk embert a mi képünkre, hogy aki ezt látja, az örvendezzen neki. Vagy a szerelem, testvéreim, az is Istentől származik. Azt mondta nekem az egyik diák egyszer, hogy Frigyes bácsi, tessék már hagyni ezt a fatengelyes világot, azt mondja, hogy most kompjúter teszik, meg a az okostelefon, meg ezt. Mondom, fiam, maradt neked annyi kis gaudit, hogy gondolkozzál? Na most úgy képzeld el, hogy a kompjútert azok fedezték fel, akiknek sose volt. A kereket azt találta fel, akinek azelőtt nem volt. Tudod, honnan jön a szikra? Attól, akitől származunk. Ha hoznék ide egy nagy nylonzsákot, aztán mindenki beletenne valamit. Olyat, amit, ami nem kell. A következő évi háladó istentiszteleten elővennénk a nylonzsákot, kibontanánk. Tudjátok, mi lenne benne? Amit beletettünk. Az lenne benne. Ez a teremtettség, hogy bomlik most is kifele, belőletek. Ki tudja, ki lesz közületek felfedező. Biztos vannak itt olyanok, akik csináltak már olyat, amit más nem. Még most is állandóan bomlik kifele a teremtettség. Istentől származik. Most ismerjük meg. Na erre mondja a Biblia, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Az örökké valóság se lesz elég arra. Isten állandóan mindig új dolgokat hoz elő azokból, akiket megteremtett. Mert ő helyezte bele valamikor. Az bomlik kifele, ami benne van. Csak egyelőre ott van benne a gonosz is. Na Isten majd az utolsó pillanatban megadja az uninstall gombot, és akkor az összes gonosz kiszedi mindenhonnan, és csak az marad meg, amit ő teremtett, gyönyörűségesen. Na hát, ezért adjunk neki hálát, az ő kimondhatatlan ajándékáért. Isten kimondhatatlan ajándéka, testvéreim, mint ahogy mondtam az előbb, megosztotta végleg az emberiséget, mert vannak a hálátlanok, és vannak a hálások. Tudjátok, hogy kik a hálások, és kik a hálátlanok? Sokszor megáll az eszem komolyan, amikor értelmes emberekkel beszélgetek, és egyszerűen, ha logikusan magyarázod nekik azt, amit Isten közölt az emberrel, kegyelmesen közölte velünk, egyszerűen nem, nincs hozzá agya, hogy felfogja. Mintha egyfajta algoritmus lenne, valami lelki algoritmus lenne az eszünkbe, és mi felfogjuk azt, amit a Biblia mond, a másik meg nem fogja fel. Figyeljétek csak, mit mond a római levél. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnilik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Példát mondjak rá. Bekötik a szemünket, elvezetnek valahova, egyszer azért leveszik, egy nagy teremben vagyunk, tele van bútorral. Stílbútor, ilyen bútor, olyan bútor, amolyan bútor. Testvéreim, kell nekünk, mondjátok meg őszintén, kell nekünk, hogy ott legyen az asztalos, ahhoz, hogy elhiggyük, hogy létezik az asztalos? Hát nem kell, ha ott van, amit csinált. Ő nem muszáj ott legyen. Hallottátok, mit mondott itt Pál apostol? Mert ami az Istenben láthatatlan, nem lehet látni, az ő örökké való hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megértetve. Én oda nézek és látom, hogy mit teremtett Isten. Következtetek a teremtőre. Na de ezt nem mindenki csinálja így. Hallgassátok tovább. Mert bár az Istent megismerték, ők menthetetlenek. Mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, se neki hálákat nem adtak, háladásról van szó, se neki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Se hálát nem adtak Istennek, megsötétedett a balgatag szívük, mert okoskodtak. Testvérem, hiába okos valaki, ha nem bölcs. Bölcs pedig csak akkor lehet, ha az Isten bölcsességét teszi a magáévá. Ugyanis a világ okossága meg bölcsessége nem vezet sehova. Nem vezet sehova. Ez pontosan olyan dolog, mint hogyha egy idegen helyre lerakol egy kis kutyát, szaladgál össze-vissza, fogalma sincs, hogy merre menjen. Nem ismeri se a területet. Szalad! Hány ember szaladgál ezen a világon? Cél nélkül, értelem nélkül. Erre is szalad egy kicsit, arra is szalad, visszafelé is szalad, és neki az a fontos, hogy szalad. Nem az, hogy hova. Aki értelmesen halad az A pontból a B pontba, na annak jó dolga van, ugyanis Isten az alfa és az omega, és ha az alfa téged megteremtett, és te megérted, hogy ez az út az omegába vezet, az alfa vezet az omegába, és te valahol ezen a vonalon rajta vagy, mert elől megy a jó pásztor, te pedig mész utána, akkor már nem szaladgálsz potyára, akkor a te lépéseidnek értelme van, és a te lépéseidnek súlya van. Na most testvéreim, jön még egy fogalom, ami nagyon fontos. Tehát vannak a hálások, és vannak a hálátlanok. Azt mondja a Biblia, hogy a hálások azok nem csak hálások, hanem áldottak is. Áldottak is. Nagyon fontos, mert nézzétek csak, mit csinálnak az áldottak. Az áldottak áldják az Istent, hálát adnak neki. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket a mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Miért? Mert Krisztus bejött ide hozzánk, elment innen, és megígérte, hogy vissza fog jönni, hogy elvigyen bennünket is oda. Honnan tudom, hogy valóban áldott vagyok? Honnan, hogy ezt az egészet felismertem, ezt az egészet elismertem, és ráadásul megszólítom az én mennyei atyámat. Hogy kerültem ebbe a helyzetbe? Nézzétek meg a Biblia csodát. Csodálatos voltát. Hogy kerültem ebbe a helyzetbe? Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Ő benne lettünk örökeseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre. Hogyan volt ez lehetséges, ha ilyen bűnösök vagyunk, testvéreik? Nem vagyunk kompatibilisek Istennel. Tele vagyunk bűnnel, rossz indulattal, gonoszsággal, de nem muszáj tele legyünk, elég, ha egy van, már nem pászolunk Istennel. Akkor mégis mit tud csinálni? Nézzétek meg, ezt is a Biblia mondja meg. Mert úgy tetszett Istennek, azt mondja, ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk és bűneink bocsánata is. Ő benne van Jézus Krisztusban, ebben a legnagyobb ajándékban. Na ezért hála a mindenható Istennek. Ezért legyen áldott, ami Urunk Jézus Krisztusunk Istene is Atya, mert megáldott bennünket, ezért hála neki igazán. Na most honnan tudunk mindenről? Nézzétek meg, testvéreim, milyen csodálatosan mondja el ezt is a Szentírás. Honnan tudunk erről? Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne. Na ezért nincs Istennek B-terve. Istennek A-terve van, és azt a tervet véghez viszi. Teljesen mindegy, hogy az emberek mit gondolnak, vagy hogyan vélekednek a Bibliáról, amiben Isten kijelenti az ő akaratát. Mint ahogy mondta Túrmezei Erzsébet az előbb, Isten soha nem ejt hibát. Ez volt az Isten akaratának a két összetevője. Az Atya, a Fiú, és itt a harmadik. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének a magasztalására. Testvéreim, nem tudjuk, hogy mi vár bennünket holnap. Nem tudjuk, hogy mi vár bennünket a jövő héten. Nem tudjuk, hogy elkezdődtek-e valóban az utolsó idők esemény sorozatai, vagy hogy elkezdődött-e, vagy hogy ez már része annak, amit mondott az Úr, hogy az utolsó időben járványok lesznek, és mikor a járványokról beszél, akkor azt mondja, hogy érdekes nagyon ez az ige, itt áj, mennyi gondolat látott már betűket, és leírták, és vitatkoznak rajta. Azt mondja az Úr Jézus, hogy így ti is, mikor látjátok, hogy ezek elkezdődnek, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt, és még mond valamit. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek meg nem lesznek. Na most még nemzedékről beszélt. Azt mondják a zsidókról, de hogy a zsidókról, ott vannak most is. Hát akkor kiről beszélt? Hát az ő nemzedék, azok elmúltak. Akkor még nemzedékről beszélt? Azt mondja, így ti is, mikor látjátok, hogy ezek elkezdődnek. Ti is, mikor látjátok, hát ki láthatja, amikor elkezdődik? Hát az láthatja, aki akkor él, mikor elkezdődik. Az a nemzedék, amelyik pont akkor él, mikor elkezdődik. Így ti is, mikor látjátok, hogy ezek elkezdődnek, azt mondja az Úr. Tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, ez a nemzedék, amelyiknél elkezdődik, nem fog elmúlni addig, míg mindezek meg nem lesznek. Világos, mint a nap. Egyetlen egy dolgunk van. Hálát adunk Istennek, hogy erről tudunk. Hálát adunk róla, hogy nem rejtette véka alá az ő akaratát, hogy kegyelmesen közölte a Bibliában velünk azt, amit tenni akar, és amit tesz. Meggyőzött bennünket az ő határtalan, végtelen szeretetétől, amikor ideadta az ő kimondhatatlan ajándékát, ezért hálás szívvel várjuk azt, hogy találkozzunk vele. Vagy egyszerre fogunk vele találkozni, vagy külön-külön, vagy ő jön, vagy mi megyünk el, de mindenféleképpen, ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Legyen áldott az ő szent neve mindezért, mert biztosak lehetünk benne, testvéreim. Ez egy örömhír azok számára, akik bármilyen változó világban, akármilyen nyomorúságok között élnek. Hát ha van körülöttünk, és ez a világ egyre inkább kíváncsi lesz azokra, még egy rövid zárójel. Biztonságtechnikai szakértőket olvasgattam, hallgattam a YouTube-on, az interneten után néztem, rengetegen vannak. Három nyelven próbáltam keresni őket, magyarul, románul, meg angolul, rengetegen vannak. Egyik ilyet mond, másik olyat mond, másik amolyat mond, mindenki mondja a saját zagyvaságát. Bennünket nem érdekel. Egyedül csak az érdekel, amit a Biblia mond. Az összeesküvés elméletek, hadd esküdjenek, amire akarnak. Ézsaiás próféta 800 évvel Krisztus előtt már megmondta, ti nem mondjátok összeesküvésnek, amit ez a világ összeesküvésnek mond. Hát Isten ellen nem lehet összeesküdni. Hát Isten, ha akarja, az én ellenségem nekem a javamat fogja csinálni, mert nem tehet róla. Ő azt csinálja, amit ő akar, de az nekem a javamra fog szolgálni. Akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Legyünk ebbe biztosak, szeressük a mi mennyei atyánkat továbbra is, annál is inkább, mert látjuk, hogy nagyon változó, nagyon ingovány világban vagyunk, és kapaszkodni viszont csak fölfele lehet egyedül. Amen.